yar oynamasın. Sizlere alet yar oynamasın. Ben bilirim rica millet ederler. Yengil geldi vay bana tez oynamasın. Yengil geldi vay bana tez oynamasın. Kaş altında balam göz oynamasın. Şiril canım, melde birem oynamasın, oynasın hanım. Kara kaş altında balam göz oynamasın. Kara kaş altında balam göz oynamasın. Demirem oynamasın, oynasın hanım. Yengil gelip ay balam tez oynamasın.